De ki, şüphesiz ki ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim elimde değildir. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı haber verir ve o, ayırt edenlerin en hayırlısıdır.